د په بیان د تمنا د مرګ او د ذکر د دې مرګ کې الفصل الاول د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده فرمای او رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی لا تمنا احدکم الموت ارمان وارزو دین کایو پتا شو کې د مرګ اما محسنن یا خوبنی کوي دیو لمرغ واړي فلا الله یزداد خیرا ایب نورم خیر سیوا کی و اما مسیئن ایاب گنانگاری رو مرد نغاڑی فلعلہو ان یستاتبا کی دیشی دے طلب در ازاد اللہو کی توب و باسی رواہ البخاری رحمہ اللہ نو بهر حال د مرگ سوال دې څوک نه کیدا ګنا دا کنيک دې رتا سو پرون واورې دل یو کال منځونو نس جوړيږي پزور ګونو رکاتو نه وي وعنه او د دغه صاحب ابو هريره رضی الله عنه روایت دې فرمایي رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی لا تمنا احدکم الموت تمنا دې نه کایو پتا شو کې د مرگ ولا يدعو به او نه دې مرغ واړي من قبل ياتيه مخک دراتلو دې مرغ نه انه اذا ماتا انقطع عمله ويكل جد وفات شي نو کټ بشو مد د زیادت د خیر دې دې کې عمله راغله اپا بازی نسخو دا مسلم کی عملوهو راغلی بالعین وَإِنَّهُ لَا يَذِيدُ الْمُؤْمِنَا وَبِشَكَ شَانْدَادِ نَزِيَاتَي مُؤْمِن لَرَ عُمَرْ دَدَ إِلَّا خَيْرًا مَگر نُورم خیر اے دے با پا مصیبتنو صبر کئینو خیر دے او پا نعمتنو بشکر کئینو خیر دے او د تقدیر په فیصله به راضی وي نو دې کې خیر ده رواه مسلم رحمه الله دا انس رضی الله عنه روایت فرمایي وي رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی دي لا یتمنى ان احدکم الموت خام خاتمنا دین کایو د تاسو کې نمر من درنا ثوابه او د وجد مصیبت نه چر رسیدلې وی دتا فإن كان لابد فاعلا كخام خاده داسې کوي فليقل بعد داسې دعاو کې اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي اللهم اجوندې ساتي تر څو چې ژوند را لغوري وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي او وفات مې کې چې کله وفات را ته به تر دې متفق عليه دوباره تمن سوامت رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی من حب لقاء اللہ حب اللہ لقاءہ سوک چدا اللہ ملاقات خوخی اللہ امدد ملاقات خوخی ومن کرح لقاء اللہ کرح اللہ لقاءہ سوک چدا اللہ ملاقات بدگنی اللہ ملاقات بدگنی فقالت عائشت رضی اللہ تعالی عنہ او بعد وضواجه رضی اللہ تعالی عنہن بی بی ویلیو یانو رو بی بیانو فرمائلیو انا لنکره الموت اللہ ملاقات خو پا مرگ کی یا مو خطول مرگ بد گرو اے مرگ تبان ارچان لسرے بد دے قال لیت ذالک ودا سننا ولیکن المومن لیکن مومن دا حضوره الموتو کله چې ورته مرګ حاضر شي بشره بر دوان الله د لزیر ورکړي شي د الله د رضا ونګي او کرامتي او د الله د طرف نه دی عزت زیر ورته ورکړي شي د الله د رضا ونګي فلیس شون احب الیه مما ماما نوی او شه د تډیر محبوب دا غنه چې د لمخ لسنه د مرګ خوخی خدا الله درزا ونګي د وجنا وګور دې دې کده د الله ملاقات خو خو فاحب لقاء الله خو خو ملاقات د الله واحب الله لقاءه نو لام د ملاقات خو خي وان الكافر بيشك كافر اذا خذ ورا کل شد تمرغ را حاضر کړي شي بشر بعذاب الله و عقوبتي زیر ورور کړي شي په عذاب د الله و عقوبتي او په عذاب فلتشون نونو یو شي اکرایله جډر بدل کید تم ما ما ما داغنه چې دل مخیلوي فکره لقاء الله دې الله ملاقات بدګني وکره الله لقاءه اللام د ملاقات بدګني متفقن له او پر روایت دا شی وی کیره ول موت قبل لقاء الله و مر خد الله د ملاقات نمخ کړي امر خور سوق بدګني د الله حبيب ورته د غشان وضاحت فرمایلو دا ابي قتاده رضي الله تعالى عنه روایت ته انه كان يحدث ديو چې حديث به بيانولو چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر عليه بجنازتين تیر شو د الله په حبيب او جنازه فقال يو فرمایل مستريح او مستراح منه آرام مندن کې يا خلق تي لفارام شو قالوا فقالوا صحابه يا رسول الله ما المستريح صد مستريح والمستراح منه فقال الله حبيب عبد المؤمن يوم مؤمن بندا چې مرګ راغې يستريح من نصب الدنيا نو دا آرام حاصل کو دا غستری والی دا دنیا نا و اذاها و دا غید تکلیفون نا او لارو دیلا رحمت اللہ دا اللہ رحمت تا والعبد الفاجر و بندنا فرمانا یستریح منه لباد پا آرام شیددن ای لبندگان اے ظالم چی مرشو الاخو مظلومان و ساوا غستا دا چاز مکا دا چایزتا طول ارس درا گیر کریو والبلاد او کلم تی لخلاشل والشجر او ونی بوٹی والدواب او طول زند سر ذکر دا ظالم دا ظلم دا وجن اللہ عذاب راولی او پا عذاب کی ارسوک مبتلاوی واتقو فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا ولو یاخذ اللہ الناس بما کسبو ما ترک على ظهرها من دابا متفق علیه لګور مرګ راتلو سره دو خبرې یاد راحت مندو کو ژوند د خپل تیر کړي او الله په خپل رحم کرم او عفو باندې خاتمه د ایمان کا او کو ژوند د ظالمانه تیر کړي الهو خلقو نو بټو انسانانو زناورو در نسا واغستا دا عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے قال فرمائی دے خد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کی بھی دا اللہ حبیب زماو گنیو لے وفقال کن فی الدنیا کانک غریب پا دنیا کی دا سی جون تیر و لکت غریب او مسافری او آبی رسبی دن یا پلار تیری گی نو ابن عمر رضی اللہ عنہ یقول چې فرمایل به دام سیتا چې ما خام نکو فلا تنتظر الصباح لو د سبا په انتظار کې ګم کړي چې سبا راغلي اتمړي خارم باروي وای دا صبح ته فلا تنتظر المساء او چې سبا دې کونو ما خام په انتظار کې ګم وا خذ را والد صحت نه د فارد بیماری اے روح صحت ته نو سامالو که سبب بیمار شي نو بیماری کې خوش کیږي نا و من حیات کلموتک راوالد دی جون دی د فارد مرگ او ای حدیث کې دام دی چې معلم اندامونه د متعلم مسکول شي د نصیحت په وخت کې غوته وایي چې له لګرا بيدار شګره پوګه ول لاس کې خو پیغمبر علی السلام عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ته چې دې را بيدار شي او دې دې خبره ته متوجي شي رواه البخاري رحمه الله د جابر رضی الله عنه روایت دې فرمایي وی ما اوریدلی دی در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل موتی بی ثلاثت ایام دای د وفات ندری رزی مخکی یقولو چی فرمایلی لا یموتن احدکم خامخا ندی بریو پتاسو کی الا وهو یحسن الظن بالله مگر چې دې په الله باندې خو ګومان کوي خو له ګومان کوي په الله اے څنګه چې الله به رحم وکي او الله به د ګناهونو معاف کړي لکراغلی انا عند ظن عبدی بی بنده چې ما باندې څنګه ګومان کوي نو زو داغ سراغ شوان مامی لکوم رواه